شکوه قطرهای می نها رو لبای سرد جام بشکسته قسم تو رو به حقیقت تو رو به محبت و وفا برو که منو شبای غم حالا بمونی Thank you. گرچه مستی مو خرابی گرچه مستی مو خرابی چو شب ها دگر باز کن ساقی مجلس باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر جا یک شبی را که درانیم غنیمت شمریم شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر خرامم باشد، چه به میخانه چه محراب حرامم باشد. گر به جز عشق تو هم هست تمنای دگر، گر به جز عشق تو هم هست تمنای دگر. خاطر من یاد تو بود، بذار بگم از ساکت Hey, hey, hey.